Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kardeşlerim, inşallah bu akşam Lokman suresine başlıyoruz. Çok hikmetler, çok dersler var. Özellikle anneler, babalar, çocukları nasıl terbiye edecekler? O noktada Allah Teala'nın Hazreti Lokman aleyhisselam üzerinden öğütleri var. Bu sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Sadece 27, 28 ve 29. ayet-i kerimeler Mekke'de, Medine'de nazil oluyor. Geri kalan bütün ayetler Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Dolayısıyla surede Mekke ortamını müşahede ediyorsunuz. Lokman suresi hurufu mukatta ile başlıyor. Elif, lam, mim. Yani Allah Azze ve Celle bu harflerle esasında İnsanlara çok şey söylüyor. Fakat şudur diyemeyiz. Ulemamız huruf-u mukatta ile alakalı çok mutalalar serdettiler. Fakat şunu alabiliriz, şunu tercih edebiliriz. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i reddediyorlar, inanmıyorlar. Allah Teala da onlara, esasında sadece onlara değil, kıyamete kadar gelecek bütün kafirlere. İşte buyurun. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Elif, lam, mim. Siz de alın Arap alfabesini. Kur'an gibi bir kitap vücuda getirin. Yapabilir misiniz? Yapamadılar. Bundan sonra yapabilirler mi? Asla yapamazlar. Peki nedir o Kur'an-ı Kerim'in icazı? Yani bu harfleri bir araya getirerek bir metin telif edemezler mi? Bir kitap vücuda getiremezler mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in onlara söylediği şu kardeşlerim. Öyle bir kitap ki size onun icazından, karşı tarafı, muhatabı aciz bırakmasından dört tane özellik söyleyeyim. Onları siz bir eserin içinde toparlayabilir misiniz? Asla. Yapabilir misiniz? Asla. Buna muvaffak olamazsınız. İşte icaz bu. Nedir? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bir husustan bahsediyor. Emir var, nehi var. İf'al ve la tef'al. Yap buyuruyor, şunu yapma buyuruyor. Amerika'da kanun maddeleri var. Başka ülkelerde kanun maddeleri var. O adamlar kanunları çıkarıyorlar. Muhataplara yapın, yapmayın diyorlar. Ama insanların önemli bir bölümü devletin yapmayın dediklerini yapmaya devam ediyor. Amerika 1930'lu yıllarda içkiyi yasaklamak istiyor. Bununla alakalı programlar düzenliyor, kitapçıklar basıyorlar. Üniversitede ders bizzat bununla alakalı müfredata ders koyuyorlar. 3 yıl sonrasında Amerika kanun maddesini çıkarıyor, içkiyi yasaklıyor ama içki azalmıyor, daha da artıyor. Şu kadar insanı hapse atıyorlar, şu kadar para cezası kesiyorlar. Amerika birkaç yıl sonra içki yasağını kaldırmak zorunda kalıyor. Çünkü tersi oluyor. İçenler artıyorlar. Medine-i Münevvere'de içenler var. İşte evlerinde su küpleri gibi onların şarap küpleri var. İçmeye devam ediyorlar. Allah Teala 3 aşamada ayetleri gönderiyor. En son ayet nazil oluyor. Fehel entum muntehun. Artık siz bu içkiden vazgeçtiniz değil mi? Kur'an-ı Kerim bunu söyleyince ellerinde içki şişesi olanlar yere vuruyorlar. İnteheyna ya Rab. Vazgeçtik Allah'ım diyorlar. Küpleri alıyorlar. Kapıya geliyorlar, döküyorlar. Sokak neredeyse içki seli haline gelmiş. Ondan sonra tek bir kişi ağzına koymuyor. Şimdi yeryüzünde içindeki bir ifade, bir buyruk, cemiyet üzerinde, insanlık üzerinde bu kadar etkili olan başka bir kitap var mıdır işte? İcazın birinci özelliği bu. İkinci hususiyeti nedir? Elif, lam, mim, gulibetir Rum. Geleceğe dair bir takım şeylerden bahsediyor. Rum suresinin öncesinin olduğu gibi, İran'la ehli kitap arasında, müşriklerle ehli kitap arasında bir savaş olacak. 3 ila 10 yıl arasında bu savaşı ehli kitap kazanacak. ve Kur'an'ın dediği gibi oluyor. Geleceğe dair neler söylediyse onlar Kur'an-ı Hakim'in haber verdiği gibi oldu. Yani aynı zamanda içinde böyle bir hususiyet, özellik de olan bir kitap. Üçüncüsü öyle ki Kur'an-ı Kerim indikten sonra şairler sanki dillerini yuttular. Esma'yı diyor ki çölde gidiyordum, bir tane çocuk gördüm. Rubaiyeten ev humasiyeten. 4-5 karış boyunda bir çocuk. Dedim ki bu çocuk Arap'ın en büyük şairi olmalı. Beni duyunca vay hak. Ava yuaddu fesahten ba'de kavlihi tebarek ve teala. Yazıklar olsun sana. Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Kur'an'dan sonra fesahat mı belagat mı olur dedi. Bana şu ayeti okudu. Ve uhayna ila ummi Musa en erdi'i. Fe izâ khifte aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehafi ve la tehzeni inna radduhu ileyki ve ca'iluhu minel murselin. Yani Allah Teala bir ayetin içerisine 8 tane cümle koymuş. Kasas suresinin 7. ayeti. 2 tane emir, 2 tane nehi, 2 tane müjde, 2 tane haber. Cenab-ı Hak 8 cümleyi bir ayetin içerisinde hulasa etmiş. Var mı böyle? Dünyada böyle bir metin görebilir misiniz? Elbette göremezsiniz. Üçüncü hususiyeti bu. Dördüncüsü kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah Teala attan bahsediyor, katırdan, merkepten. Bu üçünün ortak özelliği nedir? Bunlar binek hayvanı. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا Zaten siz onlara biniyorsunuz, onunla söylüyor. Başka? لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bir de bunların ötesinde Allah Teala öyle insanlar yaratacak ki onlar sizin bilmediğiniz vasıtaları icat edecekler. Yani 1500 yıl önce arabadan, uçaktan bahsetseydi insanlar anlayamazdı nasıl vasıta bunlar diye. Ama Kur'an-ı Kerim ona işaret ediyor. O halde Kur'an-ı Kerim onun gibi beşeriyet üzerinde müessir başka bir eser olmadı. Onun hükümleri, onun buyrukları bir anda toplumu değiştirdi. Kur'an-ı Kerim yüksek bir fesahata, belagata sahip. Bir ayet 8 ayrı cümle yapısını ihtiva ediyor. Okuyan diyor ki bu ancak Allah Teala'nın kelamı olabilir. Üçüncü hususiyet kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim geleceğe dair bir takım hadiselerden haber veriyor. Rum suresindeki o muharebede olduğu gibi. Dördüncüsü, insanların henüz keşfetmediği, icat etmediği bir takım hususiyetlerden bahsediyor. O halde Rabbim buyuruyor ki, Elif, Lam, Mim, eğer Kur'an-ı Kerim'de şüpheniz varsa buyurun. Cemiyet, insanlık üzerinde bu harflerden, Arap alfabesinden, Kur'an-ı Kerim gibi insanlığın üzerinde etkili olacak, hayatın akışını değiştirecek, tarih yazacak böyle bir kitap oluşturabilir misiniz? Oluşturamadılar. Bundan sonra da telif edemeyecekler. İşte huruf-u mukatta'nın çok anlamı var. Onlardan bir tanesi bu olabilir kardeşlerim. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu ayetler, okuduğumuz bu surede, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, tilke bunlar ayatul kitabil hakim. Nedirler? Hakim bir kitap. Yani çok hikmetleri ihtiva eden bir kitap var. Onun ayetleridir bunlar. Ayatul kitabil hakim. Ayet Kur'an-ı Kerim'de üçe ayrılır. Bir, tenzili ayetler, işte bu Musaftaki ayetler, onlara diyoruz Kur'an'ın ayetleri. Bir de ayet kardeşlerim, ve min ayatihi, bizi Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna götüren kainat ayetleri, tekvine ayetler, ay bir ayet, güneş bir ayet. Onlara bakıyoruz. Bunlar diyor ki bu alemin bir mimarı var, bir sahibi var. Üçüncü ayet kardeşlerim. İktarabeti sa'atu ve enşakkel kamer ve iyyerav ayeten yu'ridu. Onlar bir ayet görseler yüz çeviriyorlar. O nedir? Mucize. O da bir ayet. O da bizi Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna getiriyor. O halde şimdi buradaki ayetler, onlar hangi ayetlerdir? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler. Fakat Kur'an'daki ayetlerle tekvini ayetler, yani kainattaki Allah Teala'nın varlığına delalet eden ayetler arasında derin bir münasebet var. Bu münasebeti neyle anlayacaksınız? Akılla anlayacaksınız. İnsanı hayvandan ayıran en temel hususiyet bu. Cenab-ı Hak hayvan nasıl yarattıysa hayvan öyle duruyor. İnek aynı şekilde duruyor. Hayvan, öküz neyse aynı değişmedi. Tavşan değişmedi. At değişmedi. Onlar aynı duruyorlar. Ama insana Cenab-ı Hak aklı verdi. Aklıyla insan Kur'an'ı anlıyor. Aklıyla eşyayı anlıyor. Aklıyla dünyayı anlıyor. O adam, o insan bugün bu aletleri, uçağı vesaireyi onları icat etti. Peki neyle oldu bu? Akılla oldu. Yani sen o aklı veren, ihsan eden, ikram eden Allah Teala'yı unutuyorsun, alete bakıyorsun. Yani tarih boyu farklı zamanlarda farklı aletler icat edenler hep oldular. Batı'nın 150 yıllık bir hakimiyeti var. Ama ondan önce Müslümanlar Abbas halifesi Roma hükümdarına çalar saat gönderdiğinde her saat başı saat çalıyor. Hükümdar, etrafındakiler odayı terk ettiler. Bunun içinde cin var, bizi de çarpar diye. Batı Orta Çağ'da böyleydi. Ama İslam nerelerdeydi kardeşlerim? Fakat Batı'nın o sihrinden etkilenenler, musaripler 150 yılı görüyorlar. Ondan öncesine dönmüyorlar, bakmıyorlar. Peki akılla eşya arasında, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle kainat ayetleri arasındaki münasebeti ancak akılla anlayabiliriz. Hayvanda bu yok. Akıl da sürekli gelişiyor. Sürekli akılda bir terakki var. Sürekli akılda bir yücelme hali var. Eğer o olmasaydı anlayamazdık. Hikmetleri idrak edemezdik. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَز۪ينَةٌ. Bu dünya hayatı oyundur, eğlencedir. Yani bunu bilin diyor. Sonrasında bir sonraki ayet سَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Ardından da Allah'ın mağfiretine koşun, cennete koşun, hadis suresinde buyuruyor. Yani dünya oyundur, eğlencedir. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallar, çocuklar hep sizin için imtihan vesilesidir. Onlar burada kalacaklar, bırakacaksınız, gideceksiniz. Dünyayı imar edin ama dünyaya takılmayın. Asıl sabiku ila mağfira. Allah Teala'nın affına, rahmetine koşun. Siz cennete koşun, cemalullah'a koşun. Bize bunu söylüyor. Dünyaya bakıyorsun, batan her şey size sadece hay ve la yemut olan, ebedi olan Allah'tır, onu söylüyor. Kur'an'a bakıyorsunuz, kainatla Kur'an arasındaki o irtibatı kuruyorsunuz. Akıl bu işe yarıyor kardeşlerim. Akıl bize diyor ki, neden bu dünyadasın? Evet, dünyayı yap, dünyayı imar et ama sen bu dünyaya, bu dünyadan ayrılmak üzere geldin. Allah Teala'ya kul olmak üzere geldin. Rahman suresinde Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Yani Rahman, Er-Rahmanu allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Sonra halakal insan, insanı yarattı. İmam Nesefi rahmetullahi aleyh diyor ki, Zemahşeri'de de var. Halbuki önce insan yaratıldı. Evvela halakal insan, sonra allemel Kur'an demeliydi. Ama öyle değil. Er-Rahmanu Allama'l Kur'an, halakal insan. Yani ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ey akıl sahibi insan, Rahman olan Allah Azze ve Celle Kur'an'ı öğretti, beyan etti, sonra insanı yarattı. Önemli olanı öne alıyor. Önce Kur'an'ı zikrediyor. Diyor ki, ey insan, seni ben bu dünyaya bu Kur'an'ı öğrenmek için gönderdim. Bu Kur'an'a göre bir hayatı yaşamak için gönderdim. Eğer Kur'an'a göre bir hayat yaşamazsan, o zaman her şeyi kaybettin, her şeyi yitirdin demektir. Adamlar var dünyada, yemek için yaşıyorlar. Ama Müslümanlar, onlar yaşıyorlar, yaşamaları yemek yemelerini de gerektirdiğinden dolayı yiyorlar. Onlar yemek için yaşamıyorlar kardeşlerim. Çünkü hayvanlar yemek için yaşarlar. Müslüman neden yaşar? Dünyayı ahireti için imar edecek. Müslüman bilir ki o dünyaya Kur'an'a göre bir hayat yaşayacak. Onun için gönderildi. Eğer Kur'an'ı anlamadıysak, anlamıyorsak, anlamak için bir derdimiz yoksa, bu dersleri dinlemiyorsak, bu derslerin dinlenmesi için, bu dersler derken Kur'an-ı Kerim'i anlama dersleri, bunların dinlenmesi için bir uğraşımız, cehdimiz, gayretimiz yoksa, o zaman yaşamanın ne anlamı, ne önemi var kardeşlerim? Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu ayetler o hakim kitabın, yani hikmet sahibi olan kitabın ayetleridir. Öyle bakın, öyle bakarsanız o zaman Kur'an-ı Kerim'le istifade edersiniz. O zaman bu ayetler size açılırlar, açılırlar. Ne de çok şey söylerler. O zaman akıl varoluş gayesine ermiş olur. Yani akıl dünya ile Kur'an arasındaki o derin irtibatı kuruyor. Sizi alıyor, böyle bir istikamete götürüyor. Ama modern dünya bizi öyle savurdu ki kardeşlerim, aklı verene değil de akıl sahibine tazime çağırıyor. Girin okullara, orada Einstein görürsünüz. Başka ilim adamları, onların fotoğrafları. Fakat Bismillah yok. Einstein annesinin karnından mı o akılla, özel bir takım kabiliyetleriyle aldı da mı geldi? Yoksa ona o aklı bir güç mü, bir kuvvet mi verdi? Yani kendi aklına sen eğer sahip olabiliyorsan, o zaman bir takım gayretlerle dünyanın en zeki, en kabiliyetli adamı olursun. Ama öyle değil. Bakıyorsun ki birinde Allah Teala akıl vermiş, ötekine beden gücü vermiş, birine mal vermiş, diğerine sağlık vermiş, ona hastalık vermiş. Yani nimetleri ve sıkıntıları kulları arasında çevirmiş. Yani biz kendi aklımızın ölçüsünü kendimiz tayin etmediğimize, edemediğimize göre, o halde bu akıl denen harikulade hakikati bize ihsan eden bir güç var kardeşlerim. İnsanlar aklı anlıyorlar ama o aklı veren Allah Azze ve Celle, onun azametini, büyüklüğünü idrak etmedik.